يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Enyi watu, unapigwa mfano, basi usikilizeni. Hakika wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu, hawatoumba hata nzi, ijapokuwa watajumuika kwa hilo. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake. Amedhoofika kweli huyo mwenye kutaka na mwenye kutakiwa. Ma qadarullaha haqqa qadri inna allaha laqawiyun aziz. Hawakumuadhimisha Mwenyezi Mungu anavyostahiki kuadhimishwa. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye kushinda. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha samiun basir. Mwenyezi Mungu huteua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ila Allahi turja'ul umur. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao. Na kwa Mwenyezi Mungu yatarejeshwa mambo yote. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, ruk'uni na msujudu na muabuduni Mola wenu mlezi na tendeni mema ili mfanikiwe. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a alan nas فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Nafanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki jihadi yake. Yeye amekuteueni wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini, nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye alikuiteni Waislamu tangu zamani na katika hii pia, ili awe mtume shahidi juu yenu na nyinyi muwe mashahidi kwa watu. Basi shikeni sala na toeni zaka na shikamaneni na Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa, na msaidizi bora kabisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi watu, sisi tunakufahamisheni ukweli wa ajabu. Basi hebu sikilizeni na muzingatie. Haya masanamu hayataweza kabisa kuumba chochote, hata kikiwa kitu duni kabisa kama nzi, hata ikiwa yote yakisaidiana katika kuumba huko. Bali huyu makhluku duni kabisa akiwanyang'anya chochote katika hizo sadaka wanazopewa masanamu, hawawezi kumzuia au kumfukuza. Unyonge gani basi huo wa kushindwa na nzi kutoweza kurejesha alichopokonya? Na nzi ni kitu dhaifu mno, wote wawili ni wanyonge. Bali haya masanamu ambayo kama mnavyoona ni dhaifu zaidi. Basi huwaje mwanadamu mwenye akili akienda kuyaabudu na kutaka yamnafirishe? Hawa washirikina hawamjui Mwenyezi Mungu kama anavyofaa kujulikana, wala hawamtukuzi kama anavyostahili kutukuzwa. Walipokwenda kumshirikisha katika ibada na vitu visiokuwa na maana kabisa, na hali kuwa Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu asiyeshindika na yeyote, mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hikima yake yamempelekea kuteua wajumbe kutokana na malaika na kutokana na wanadamu, ili wafikishe sheria yake kwa viumbe vyake. Basi huwaje mkampinga aliyemchagua Mwenyezi Mungu kuwa ni mjumbe wake kwenu? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia wayanenayo waja wake, mwenye kuviona vitendo wavitendavyo, naye atawalipa kwavyo. Na yeye Subhanahu anajua hali zao zizo dhahiri na za ndani. Hapana kinachofichika kwake, na kwake yeye pekee ndiyo yanarejea mambo yote. Enye mlioamini, msishughulikie upotovu wa makafiri. Nyinyi endeleeni na kutimiza sala zenu kwa ukamilifu, kwa kurukuu na kusujudu, na muabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni na kukuruzukuni, wala msimshirikishe naye na yeyote. Natendeni kila lenye kheri na manufaa, ili mpate kuwa watu wema waliobahtika katika akhera yenu na dunia yenu. Na wanieni katika jihadi ya kunyanyua neno la Mwenyezi Mungu na kutafuta radhi zake, mpaka mwashinde maadui zenu na mwashinde matamanio yenu. Kwani yeye Subhanahu amekaribisheni kwake, na amekuteweni mwenusuru dini yake, na amekujalieni mwe umma wakati kati, wala hakukulazimisheni katika aliyokuwekeni sheria lolote lenye mashaka juu yenu msiloweza kulichukua. Na amekufanyieni mepesi katika yanayokuleteni mashaka, na katika msiyoweza amekufanyieni ruhusa namna mbalimbali. Basi shikieni dini hii, kwani hii ndiyo dini ya baba yenu Ibrahim katika misingi yake, na yeye Subhanahu ndiye aliyekuiteni Waislamu, yaani wanyenyekevu, katika vitabu vya mbinguni vilivyotangulia, na pia katika hii Qur'ani kwa utiifu wenu kwa yale aliyokutungieni sharia. Basi kuweni kama alivyokuiteni Mwenyezi Mungu, ili muwe mwisho wenu mnamshuhudia mtume kama amekufikishieni ujumbe, nanyi mkatenda aliyokufikishieni mpate kufanikiwa, na muwe mashahidi kwa kaumu zilizotangulia kwa yaliyokuja katika Qur'ani kwamba mitume wao nao walifikisha ujumbe. Na ilivyokuwa Mwenyezi Mungu amekuchagueni nyinyi hasa kuwa ni watifu kwake, mkashika sala kwa ukomo wa ukamilifu wake, basi ni wajibu wenu kulipa hayo kwa kumshukuru na kumtii. Mshike sala kwa utimilifu wake, na mwape zaka wanaostahiki, na mumtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote, na mchukue kwake msaada, kwani yeye ndiye msaidizi wenu na ndiye wa kuwanusuru. Yeye ndiye mbora wa ulinzi na mbora wa kunusuru.